Da fini exac vivut liberti. Se velvi non portativis, poste vivunt et profidis. Ater patriciaris corpus. Quingui es profideribus defuncti. Et si es prosaribus danis. Et si es prominitibus infanis. Omni es proculatribus perversi. Noi es pro monachis dispersi. Si es pro navegantibus. Omni ci es pro discordantibus. Credeci est pro interagenti. Sancto Papa, Sancto Regentibus, omnes sine.